يقتدوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل الهدي، واستصنوا بسنته فإنها أفضل السنن، وتعلموا كتاب الله فإنه أفضل الحديث، وتفقهوا في الدين فإنه ربيع القلوب. علی کرم اللہ وجہ نے خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، سفیدہ صبح کو روشن کرنے والا ہے، مردوں کو قبروں سے اٹھانے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی اللہ سے ڈرنے کی، کیونکہ سب سے افضل چیز جس کے ساتھ بندہ توسل اختیار کرے ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں کلمہ اخلاص کی، اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے، اور نماز کے قائم کرنے کی اس لیے کہ یہ ملت ہے، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی اس لیے کہ یہ اس کا فریضہ ہے، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کی اس لیے کہ یہ اس کے عذاب سے ڈھال ہے، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنے کی اس لیے کہ یہ فقر کو دور کرنے والا ہے اور گناہوں کو مٹانے والا ہے، اور صلہ رحمی کی اس لیے کہ اس سے مال میں زیادتی ہوتی ہے، عمر لمبی ہوتی ہے، اور آدمی اپنے متعلقین میں محبوب ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے کی اس لیے کہ یہ غلطیوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اس لیے کہ یہ بری موت کو ٹالتا ہے اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچاتا ہے، اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرو اس لیے کہ وہ سب سے اچھا ذکر ہے، اور جس چیز کا اللہ تعالی نے متقیوں سے وعدہ کر رکھا اس کی رغبت کرو اس لیے کہ اللہ کا وعدہ سب سے سچا وعدہ ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی اقتداء کرو اس لیے کہ یہ سب سے افضل طریقہ ہے، اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ اس لیے کہ یہ سب سے افضل سنتیں ہیں، اور اللہ کی کتاب کو سیکھو اس لیے کہ یہ افضل کلام ہے، اور دین میں تفقہ حاصل کرو اس لیے کہ یہ دلوں کی بہار ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا فرمائی، اور اللہ کی حمد میں اس کی تین صفتیں ذکر فرمائی، مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، فیدہ صبح کو روشن کرنے والا ہے، اور قبروں سے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر کے اٹھائیں گے. اس کے بعد حق تعالی شانہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جس خطبے میں شہادت نہ ہو وہ بے برکت ہے. شہادت نہ ہو یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشد ان محمد رسول اللہ، یا اشد ان محمد عبدہ و رسول، اللہ تعالی کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ ہو خطبہ بے برکت ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. تمام چیزوں کی بنیاد تقویٰ ہے، پورے دین کی بنیاد تقوی ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جہاں بھی کچھ احکام دیے گئے ہیں وہاں اللہ تعالی کے سے ڈرنے کا حکم فرمایا گیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں یہ مشہور تین آیتیں پڑھا کرتے تھے. ایک تو سورہ النساء کی پہلی آیت, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اس میں بھی تقوی کا حکم ہے, اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا نفس واحدہ سے, ایک جان سے. وبث منھما رجالا کثیرا ونساء, اور اس ایک جان سے اللہ تعالی نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو پھیلا دیا, یعنی ساری انسانی مخلوق کیا مرد اور کیا عورتیں اسی ایک جان سے پیدا کی. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام, اور ڈرو اس ایک اللہ سے جس کا تم واسطہ دیتے ہو اور تم رشتے داری کا واسطہ دیا کرتے ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے, تمہاری ہر ہر بات کو دیکھ رہا ہے. دوسری آیت پڑھتے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا, اور مرنا نہیں مگر مسلمان ہونے کی حالت میں. مطلب یہ کہ مرنا تو آدمی کے اختیار میں نہیں ہے, اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کب مرنا ہے, تو مرتے دم تک تقوی پر قائم رہو, یہ مطلب. اور تیسری آیت پڑھتے تھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صحیح بات کہا کرو. یصلح لکم اعمالکم, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال تمہارے لیے درست فرما دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو تمہاری خاطر معاف فرما دیں گے. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو کہا مانے اللہ کا اس کے رسول کا بس وہ کامیاب ہوا, بڑی کامیابی کے ساتھ, بڑی کامیابی اس کو نصیب ہوئی. تو خطبہ نکاح میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیتیں تلاوت فرماتے تھے, جن میں بار بار مختلف عنوانوں سے تقوی کا حکم دیا گیا ہے. معرف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نقطہ اس میں یہ تھا کہ نکاح کیا جا رہا ہے تو میاں بیوی کے درمیان جوڑ پیدا کیا جا رہا ہے, اور اس جوڑ کے ساتھ اس عقد کے ساتھ ان کو پوری زندگی گزارنی ہے, تو ان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہیں اپنے تمام معاملات کو تقوی کی بنیاد پر اٹھانا ہے. شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرے جو تقوی کے خلاف ہو, اور بیوی اپنے شوہر سے کوئی معاملہ نہ کرے جو تقوی کے خلاف ہو. پوری زندگی تقوی پر گزارو, اس دیواجی زندگی. ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, علیک بتقوی اللہ, ایک صحابی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کچھ نصیحتیں فرمائیے, اس کو فرمایا تھا علیک بتقوی اللہ, اللہ کے خوف کو اور اللہ سے ڈرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو. فإنه رأس الأمر, اس لیے کہ یہ تمام امور کی چوٹی. تم جانتے ہو آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو لنجا ہو جاتا ہے, لیکن آدمی آدمی رہتا ہے کہ نہیں؟ اور پاؤں کاٹ دیا جائے تو لنگڑا ہو جاتا ہے, لیکن آدمی آدمی رہتا ہے. اس کے جتنے اعضاء ہیں کاٹ دیے جائیں آدمی آدمی رہ جاتا ہے, لیکن اگر سر کاٹ دیا جائے پھر بھی رہ جاتا ہے. اسی کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ تقوی تمام چیزوں کی بنیاد ہے. بنیاد کھود دی جائے تو عمارت نہیں رہے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رأس الامر فرمایا, پورے دین کی چوٹی اور اس کا سر ہے. رأس عربی زبان میں سر کو کہتے ہیں. اگر تقوی کاٹ دیا جائے تو دین ختم. دوسرے اعضاء اگر کاٹ دیے جائیں تو آدمی قائم رہتا ہے, وہ ناقص ہو، سر کر دیا جائے تو آدمی زندہ نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح دین کے اعمال اگر خدا نہ خواستہ کوئی کوتاہی ہو جائے تو دین میں کوتاہی ہوگی، نقص ہوگا، کمی ہوگی، لیکن دین قائم رہے گا. دین قائم کامل تو ہوگا اس وقت جب کہ اس کے تمام اعضاء اور تمام اطراف و جوانب صحیح صحیح موجود ہوں. اس پر ایک مثال یاد آئی کہ ایک بزرگ نے قوم میں اپنی نماز کو دیکھا، نماز پڑھ رہے تھے، نماز ان کے سامنے پیش کی گئی، ماشاءاللہ بڑی حسین تھی، بہت خوش ہوئے دیکھ کر، بڑی حسین شکل میں تھی، وہ ایک انسانی شکل میں تھی. غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، آنکھیں ہیں ٹھیک ٹھاک لیکن آنکھوں میں بینائی نہیں ہے. دیکھا تو غور کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بینائی نہیں. انہوں نے کہا کہ اس کی آنکھوں میں تو نور نہیں ہے. ہم سے کہا تھا کہ تم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہو، تم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہو اس لیے ان آنکھوں میں نور نہیں ہے. کہ ہاں بند کر کے تو پڑھتا ہوں. تمہیں یہی وجہ ہے. سنا جی ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. ہر چند کے یکسوئی تو ہوتی آنکھیں بند کر کے، توجہ ذرا قائم رہتی ہے آنکھیں بند کرنے سے، آنکھیں کھولنے سے توجہ اتنی نہیں ہوتی. لیکن حکم ہے کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھو، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. البتہ اگر کبھی کھول لے کبھی بند رکھے، مسلسل بند نہ رکھے تو قرات نہیں. تو آپ نے دیکھ لیا نماز بھی ایک وجود ہے اور اس کے جتنے ارکان ہیں وہ اس کے گویا اعضاء ہیں. اس میں اگر کسی ایک چیز کی کمی کرو گے وہی ناقص ہوگی. کبھی ہاتھ نہیں ہوگا، کبھی پیر نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اگر آنکھیں ہوں لیکن ان میں نور نہ ہو تب بھی عیب ہے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو تم نماز پڑھتے ہو ایسا سمجھو کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، کہ اس سے کوئی بڑا بادشاہ نہیں، تم ایک لونڈی کا تحفہ پیش کرتے ہو. یہ باندی حضور کی نظر ہے. بادشاہ نے باندی کو جو دیکھا اس کے ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، لنگڑی ہے، لنجی ہے، اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، تو وہ بادشاہ خوش ہوگا اس طرح سے یا سزا دے گا کہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. اسی طرح امام فرماتے ہیں کہ اگر نماز ایسی بیٹھے بھی پڑھو گے تو اس کے آغا ایسے ہی بنیں گے اور پھر تم اس کا ہدیہ پیش کرو گے اللہ تعالی کی بارگاہ میں تو کیسے قبول ہوگا. صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھا جاتا ہے آدمی کے لیے نماز کا آدھا حصہ، تہائی حصہ، چوتھائی حصہ، پانچواں حصہ، چھٹا حصہ، ساتواں حصہ، آٹھواں حصہ، نواں حصہ، دسواں حصہ. نماز کے اجر میں سے ایک بٹا دس، یعنی نو حصے غائب، ایک حصہ موجود، دس میں سے صرف دسواں حصہ. اس کو ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بعض وہ ہیں کہ ان کی نماز لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، نعوذ باللہ. میں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ فرض کرو کہ نماز کا دس من کا وزن ہے تو دس من میں سے ایک من کی نماز تو پڑھو نا، ایک بڑا دس تو اس کا درست ہو. اور جس نماز کا ایک بڑا دس بھی درست نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز نماز نہیں ہے بلکہ منہ پر مارنے کے قابل ہے. تو جس طرح کے میں نے نماز کی مثال سمجھائی، اسی طرح پورا دین اسلام اس کو ایک وجود فرض کرو، اور اس کے جتنے شعبے ہیں، جتنی شاخیں ہیں، یہ اس کے اعضا ہیں. اگر اس میں ایک میں کوتاہی کرو گے تو وہ ایک ناقص ہوگا، ایک عضو ناقص ہوگا. دوسرے میں کوتاہی کرو گے دوسرا ناقص ہوگا. اسی طرح لیکن وجود بہرحال باقی رہے گا، چاہے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوئے ہوں، لیکن ہے اسلام، یہ بھی اسلام. اور اگر تقوی اللہ چھوڑ دیا تو یہ تو راس العمر ہے، یہ چوٹی ہے، اوپر چوٹی، یعنی سر کو ہٹا دیا تو ختم، اللہ کا خوف نہیں ہے دل میں. اس لیے عرض کیا کہ تمام دین کی بنیاد اللہ کے تقوی پر ہے. حضرت علی امیر المومنین فرماتے ہیں فَإِنَّ أَفْضَلَ مَا تَوَصَّلَ بِهِ الْعَبْدُ الْإِيمَانُ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ، یہ تقوی اللہ سب سے افضل ترین وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں بندہ وسیلہ بناتا ہے، ایمان اور جہاد کے بعد. ایمان تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو سچا سمجھنے کا نام ہے، اور جہاد اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کرنا ہے، اور یہ دونوں چیزیں تقوی کی فرع ہیں. تو اصل بنیاد تقوی ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اور جس کا اللہ تعالی سے تعلق ہوگا وہ ایمان لائے گا. اس کے بعد فرمایا وَكَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کلمہ اخلاص کی. لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ اخلاص ہے، بشرطے کہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کہا جائے، اس لیے کہ یہ فطرت ہے. لا الہ الا اللہ فطرت ہے، اور اس کے خلاف کہنا یا کرنا یا دل میں عقیدہ رکھنا یہ خلاف فطرت ہے. اخلاص تین قسم کا ہوتا ہے، ایک اخلاص عقیدے میں، یعنی آدمی کا خالص عقیدہ ہو، اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو. اسی بنا پر سورہ قل ھو اللہ شریف کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے. قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، کہ اس کی مثل کوئی نہیں. اللہ الصمد عربی زبان والے کہا کرتے ہیں الذی یصمد الیہ الحوائج کلھا. صمد وہ ہے کہ پوری کی پوری کائنات اپنی حاجتیں اس کے سامنے پیش کرتی ہے، وہ غنی باقی سب فقیر، وہ داتا باقی سب لینے والے. ایک اکیلا وہ ہے الصمد. عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی امیر شریعت فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میرے ساتھ جیل میں ایک ہندو پروفیسر تھا، سنسکرت کا عالم تھا. وہ مجھ سے قرآن کریم پڑھتا تھا اور میں اس سے سنسکرت کی بعض باتیں پوچھا کرتا تھا. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے اللہ الصمد کا ترجمہ کیا ہے اللہ نرادھار ہے. میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مطلب ہے اس کا. میں نے اس سے پروفیسر سے پوچھا کہ نرادھار کا کیا معنی ہے. کہنے لگا یہ سنسکرت کا لفظ ہے، پرانی ہندی کا لفظ ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ سب اس کے محتاج نہیں محتاج ہیں، پر وہ کسی کا محتاج نہیں. تو مالے ایک لفظ میں اتنا بڑا مفہوم، ہماری اردو زبان میں کوئی ایسا لفظ ہی نہیں تھا جس کو شاہ صاحب استعمال کرتے، ایک مفرد لفظ میں صمد کے معنی ادا ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ صمد ہے کہ پوری کی پوری کائنات، کیا آسمان کیا زمین، کیا آسمان و زمین والے سب اس کے محتاج، پر وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفواً احد، اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی بھی. کفو کہتے ہیں لڑکا اور لڑکی جن دونوں کا ہم رشتہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھائی ان دونوں کا آپس میں جوڑ بھی ہے. لڑکی دیندار ہو لڑکا بے دین ہو، جوڑ نہیں. لڑکی سید خاندان کی ہے اور لڑکا بیچارہ نامسلم ہے، جوڑ نہیں خاندان کے اعتبار سے. لڑکی بڑی مالدار ہے اور لڑکا بیچارہ فقیر ہے ہم جیسا، جوڑ نہیں. چند امور کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کے اس سے لگا کھاتا ہے یا نہیں، یعنی دونوں کے درمیان میں کوئی برابری کی سطح ہے. حسن و جمال میں، علم و فضل میں، علم و کمال میں، حسب و نسب میں، جاہ و جلال میں، مال و منال میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لگا کھاتے ہیں یا نہیں، برابر کی سطح کے آتے ہیں یا نہیں. اس کو کہتے کہو. ولم یکن لہ کفواً احد کے معنی ہے کہ اس کے برابر کا اور اس کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں. اور ہو بھی کیسے سکتا ہے، خالق اور مخلوق کا کیا مقابلہ، خالق اور مخلوق کے درمیان کیا جوڑ. ولم یکن لہ کفواً احد، اس لیے اس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں حق تعالی شانہ کی صفات کاملہ کا ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے، خصوصاً صمد کا لفظ اس میں آیا جو کہیں بھی نہیں آیا. تو یہ اخلاص فی العقیدہ ہے، اور دوسرا اخلاص فی العمل، یعنی جو عمل بھی کیا جائے خالص رضا الہی کے لیے کیا جائے، بیچ میں اور کوئی غرض نہیں. اس لیے کہ کوئی عمل مقبول نہیں جب تک کہ وہ شائبہ شرک سے پاک نہ ہو. حدیث میں فرمایا انا اغنی الشرکاء من الشرک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ جتنے آدمی ساجی ہوں کسی کام میں، میں سب سے زیادہ غنی ہوں. جو شخص میرے لیے اور مخلوق کے لیے عمل کرتا ہے، پھر آدھا میرا آدھا مخلوق کا، میں اپنا ایسا بھی انہیں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں صرف وہ عمل مقبول ہوگا جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا گیا، باقی عمل مقبول نہیں بلکہ مردود، بلکہ ملعون ہے. اور تیسرا ہے اخلاص فی المعاملہ، جیسے تم کہا کرتے بڑا مخلص آدمی ہے، فلانا آدمی بڑا مخلص آدمی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ مخلصانہ برتاؤ کرنا، درمیان میں کوئی کھوٹ نہیں. کسی پہ بات کرتا ہے یا کسی کو مشورہ دیتا ہے، درمیان میں کوئی کھوٹ نہیں، بلکہ خالص یوں کہیے کہ دوسرے کی خیر خواہی کے لیے مشورہ دیتا ہے، یا جو بھی معاملہ کرتا ہے دوسرے کی خیر خواہی کا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاص فی المعاملہ. تو یہ اخلاص کی تین قسمیں، اخلاص فی العقیدہ، اخلاص فی العمل، اور اخلاص فی المعاملہ. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کلمہ اخلاص کی، فإنها الفطرة، اس لیے کہ یہ فطرت، باقی چیزیں خلاف فطرت. وإقام الصلاة، اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں نماز کے قائم کرنے کی، فإنها الملة، اس لیے کہ یہی دین اسلام ہے. اور اس لیے فرمایا گیا ہے کہ الصلاة عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. فمن اقامها اقام الدین، ومن عدمها عدم الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. یہ شامیانہ یا تمبو جو لگاتے تھے ایک درمیان میں چوب ہوتی تھی اور چاروں کونوں پر چاروں کونوں سے اس کو باندھ دیتے تھے. عرب کے بدو اس طرح شامیانہ لگاتے تھے اور اس کے اندر جانے کے لیے ایک راستہ بنا لیتے تھے. تو عمود اس کو کہتے ہیں، یہ درمیان والا سطور جس کے اوپر سارے کا سارا شامیانہ کھڑا ہے، اس کو ہٹا دو درمیان میں سے، سارا دھرام سے نیچے آ رہے. اور جس نے نماز کا عمود نکال دیا درمیان میں سے اپنے دین میں سے، اس کا دین نیچے ہے، زمین پر بیٹھا ہے، دین ہے ہی نہیں. یوں کہتے ہیں کہ دین اسلام کے تمام اعمال، تمام اخلاق، تمام معاملات یہ نماز پر قائم ہے. نماز کے بغیر نہ کسی کا اخلاق درست ہو سکتا ہے، نہ کوئی عبادت درست ہو سکتی ہے، اور نہ کسی کا معاملہ درست ہو سکتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں زکوٰۃ کے ادا کرنے کی، فإن من فروضتی، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. جیسے نماز حق النفس یا حق البدن ہے، اسی طرح زکوٰۃ حق المال ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے بدن کا حق ادا کر دیا، اور جس نے زکوٰۃ کو ادا کیا اس نے مال کا حق ادا کیا. اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں ماہ رمضان کے روزے کی، فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِّنْ عَذَابِي، اس لیے کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈال ہے. اب تو کلاشن کوف کا زمانہ ہے، تمہاری عقل میں ڈال کا مطلب نہیں آئے گا. پہلے زمانے میں تلواروں کی لڑائی ہوتی تھی تو تلوار کا وار روکنے کے لیے ایک ہاتھ میں ڈال ہوتی تھی، یعنی جس طرح وہ تلوار کا وار کر رہا ہے اسی طرح فوراً کر دیا اس کو، وہ چمڑے کی بنی ہوئی. اللہ کے عذاب کو بچانے والا ہے روزہ، اللہ تعالی کو اہل ایمان کا روزہ رکھنا بہت پسندیدہ ہے، اس لیے کہ نہ کھانا پینا اس کی صفت ہے. اور جب بندے اپنی خواہشات کو اس کی رضا کے لیے دباتے ہیں اور ترک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان پر پیار آتا ہے کہ یہ اپنی خواہشات کو میری خاطر قربان کر دے. کھانے کی خواہش ہے، پینے کی خواہش ہے، چھوڑ رہا ہے. اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں حج بیت اللہ کی، اس کے تین فائدے ہیں. فَإِنَّهُ مَنْفَاتٌ لِلْفَقْرِ، سب سے پہلے یہ کہ وہ فقر کی نفی کرتا ہے، فقر دور ہو جاتا ہے حج بیت اللہ سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، پیدل پہ حج و عمرہ کیا کرو. فإنهما تنفی الفقر، اس لیے کہ یہ دونوں فقر کو دور کرتے ہیں جیسا کہ بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بھائی اب تو حج و عمرہ کرنے والے بہت ہیں لیکن حج و عمرہ کرنے والے نہیں. یہ ہم نے دیکھا ایک دن حرم شریف میں، وہ بات کر رہے دوست بیٹھے ہوئے اعتکاف میں، وہ 27ویں کی شب تھی، وفدوں کے وفد آتے ہیں آ رہے ہیں، تو واہ بیت اللہ شریف کا نیچے کا حصہ بھی کھول دیا گیا، یہ زمین کی سطح بھی کم نہیں تھی، پھر اوپر کی منزل، پھر اس کے اوپر کی چھت، اور پھر باہر جو حرم شریف کا سین بنایا ہوا ہے وہ بھی بڑا ہوا، وفدوں کے وفد آ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے.